She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. I see you live on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year, I guess I like it fine so far. She lives on Love Street, lingers long on Love. Er zijn niet zo heel veel nummers van de Doors die je zomaar zou kunnen draaien aan het begin van de late avond. Riders on the Storm is er een. En deze, Love Street uit 1968. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 3 augustus. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond praten we over de campagne Rij Drugsvrij van jongerenorganisatie Team Alert. Over het Maritiem Museum Rotterdam, dat extra lang open is deze zomer. En specialist ouderengeneeskunde Amnon Wijnberg ziet dat huisartsen de ouderenzorg anders moeten gaan aanpakken. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. As I do, and I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, any night, any day, I know that it's you I need.

Dat was een duur nummer. That's What Friends Are For van Dionne Warwick. Maar ook met Stevie Wonder, Gladys Knight en Elton John. En daarvoor La Bichifre en It Must Be Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Jongerenorganisatie Team Alert is de campagne Rij Drugsvrij gestart. Om het rijden onder invloed van drugs onder jongeren aan te pakken. Herman de Bruin in gesprek met Ton Plaum. Tom, welkom. Hallo. Ja, drugs, dat is een probleem hè, in het verkeer. Maar alcohol was dat ook. Dat hebben we nou een beetje onder de knie. Maar drugs is nog moeilijker. Ja, dat klopt inderdaad. Alcohol met de Bob-campagne loopt al zo'n 20 jaar. Dat gaat de goede kant op. Maar bij drugs in het verkeer hebben we nog veel stappen te zetten. En we hopen met de Rijdrugsvrij-campagne om de stappen in de juiste richting te zetten. Ja, want zijn er ook controles op die drugs? Of is dat moeilijker dan bij alcohol? Nou, die zijn er wel. Er zijn politiecijfers van vorig jaar bekend. En daaruit bleek dat ongeveer 1000 aanhoudingen per maand plaatsvonden op drugs in het verkeer. Dus het is er wel degelijk. Alleen, ja, het is nog niet genoeg. En We willen graag dat het nog groter wordt aangepakt. Ja. Want ja, het is gewoon hartstikke gevaarlijk om met drugs op in het verkeer te rijden. Ja, dus een publiekscampagne die er nu is, die van start is gegaan. Wat doen jullie met die om het publiek te informeren? Ja, de campagne richt zich echt op de jongere doelgroep. Omdat dat de groep is die ook het vaakst onder invloed van drugs krijgt. En de jongeren die zijn vooral online te vinden. Dus wij proberen via onze social kanalen, Instagram, Facebook en YouTube en Snapchat, om daar de jongeren te bereiken met ons campagnemateriaal. Dus een campagnevideo met de boodschap en verschillende social posts, zeg maar. Ja. Instagram posts met informatie die ze helpen om veilig door het verkeer heen te gaan. Is het overigens strafbaar als je met drugs op achter het stuur zit? Ja, dat is wel strafbaar. En daar staat ook een vrij hoge strafmaat op. Dat hangt er altijd een beetje af van hoeveel drugs je gebruikt en wat er nou precies is gebeurd. Maar ja, je kan er een echte flinke boete voor krijgen van zo'n €21.000. En als je het echt heel bond hebt gemaakt, dan kun je je rijbewijs gewoon kwijtraken of zelfs in de gevangenis belanden. Dus er zijn echt best wel stevige strafmaten voor. Ja, er ligt dus hetzelfde als bij alcohol eigenlijk. Wat we allemaal wel in de gaten hebben, dat alcohol niet goed is in het verkeer, maar nu de drugs nog. Dat moet nog gebeuren dus. Ja, precies. En daar weten we ook nog niet zo heel erg veel van wat drugs precies doet op je rijgedrag. Alleen, we weten wel dat het gewoon gevaarlijk is. En wij roepen ook de jongeren op, als je drugs gebruikt, doe het dan verantwoord en regel een alternatief vervoer. Dus bijvoorbeeld een taxi, openbaar vervoer. Of de Bob-campagne. Precies. Een nuchtere bestuurder inderdaad. Om veilig naar je bestemming te komen. Naar je feestje, naar je vrienden waar je drugs gaat gebruiken. Of een huisfeestje. Ja, ja. En dan kom je ook weer veilig terug. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste, dat je veilig thuis komt. Dat is zeker zo. Zeker. Maar die alcoholcampagne liep 20 jaar, zei je in het begin. Als ik het goed onthouden heb. Ja. Gaat dit ook zo lang duren voordat het effect heeft? We zijn er in ieder geval al een aantal jaar op bezig. We zijn in 2018 begonnen en dit is de derde campagne. Vorig jaar kon ons vanwege corona niet helemaal doorgaan. Het zal gewoon een kwestie van de lange adem worden. Jongeren zijn niet over één nacht ijs. In één keer hebben ze in één keer ander gedrag. Dus het wordt ook echt een kwestie van de lange adem. En we kunnen het ook niet alleen. We roepen ook op om op andere organisaties om zich aan te sluiten bij de campagne. We hebben een campagne toolkit die vrij gedeeld kan worden door gemeentes, andere organisaties, verkeersveiligheidsinstanties. Doe dat dan ook vooral, zodat de campagneboodschap ook nog breder wordt gedeeld. En hoe kan je bij die toolkit komen? Via de website We hebben een website www.rijdrugsvrij.nl en dan kun je onderin de pagina kun je doorklikken naar de campagne toolkit. En op de pagina zelf zie je ook al de tips die wij de jongeren geven om veilig door het verkeer te gaan. En de jongeren kunnen zelf dat ook tot zich nemen. Maar kijk even op de website rijdrugsvrij.nl en daar vind je alles om veilig ook weer thuis te komen, want daar gaat het uiteindelijk om. Zeker.

Twee bandleden van de Moody Blues, Justin Hayward en John Lodge, hoorde je in Who Are You Now? En daarvoor Charles Aznavour en La Mama uit 1964. Zometeen, het Maritiem Museum in Rotterdam is deze zomer extra lang open. Maar eerst is hier Chris Rea met Josephine. Of you, Leuke muziek uit de jaren 80 van Chris Rea, je hoorde Josephine. Het Maritiem Museum in Rotterdam is deze zomer elke dag open en ook 's avonds is er van alles te beleven. Het hoe en wat hoort Herman de Bruin van Elisabeth Oosterling. Elisabeth, welkom. Bedankt, hallo. Langer open, is dat vanwege het feit dat jullie heel lang dicht zijn geweest? Ook. We zijn natuurlijk heel blij dat we weer open kunnen en dan ook het liefst zo lang mogelijk. En in de zomertijd is het natuurlijk leuk als je extra lang buiten kan zijn. En we hebben een hele mooie museumhaven waar dat ook goed kan. Mm-hmm. Dus het leek ons een mooie combinatie om dan onze deuren wat langer open te houden deze zomer. Ja, en wat is wat langer? Tot 8 uur is onze museumhaven elke dag open. Oh, en normaal is dat 5 uur natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja. Zijn er dan nog andere activiteiten in die begin van de avondperiode? Of zeggen jullie, het is gewoon, het museum is open en je kan gewoon komen tot 8 uur? Nee, het is echt wel. We hebben deze zomer echt wat extra dingen gedaan. Dus we hebben de museumhaven heel leuk helemaal aangekleed in zomerse sferen. Dus dat betekent dat we aan boord van de schepen bijvoorbeeld vlagjes hebben opgehangen. Maar ook allemaal strandstoelen op de kade hebben gezet. Zodat mensen overal lekker kunnen zitten met een hapje of een drankje. Ja. En we hebben ook overal activiteiten, ook voor kinderen. Dus we hebben bijvoorbeeld een professor Plons klauter parcours aangelegd. Dus een soort klimwand waar kinderen kunnen spelen. Maar we hebben ook zandsloepen op de kade. Dus dat zijn een soort zandbakken, maar dan in de vorm van een sloep waar kinderen ook in kunnen spelen. En de ouders kunnen dan lekker rustig zitten. Ja. En ook als je geen kinderen bij je hebt, kun je van onze horeca genieten en onze nieuwe ijssalon bijvoorbeeld uitproberen. Ja, daar zijn jullie heel trots op, hè, die ijssalon. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, en ja. De kinderen kunnen ook aan het werk voor jullie, want ze kunnen het dek gaan zwabberen. Hoeven jullie dat niet te doen, dat scheelt weer. Ja, dat is heel handig inderdaad. Ja. En het is ook heel leuk om te doen als je dat anders nooit doet. Mm-hmm. Want ze kunnen dan ook nog een tatoeage verdienen, een plaktatoe. Okay. Dus de kinderen vinden het over het algemeen heel leuk om te doen. Dus er moet hard gewerkt worden tijdens het museumbezoek eigenlijk. Als je dat wil. Ja. Ja, maar dan kun je daarna ook lekker in zo'n strandstoel gaan zitten. Dus het is niet alleen maar hard werken. En een ijsje eten. Precies, ja. Ja. Dat zijn heel veel activiteiten dus in de zomervakantie. Dat is al begonnen, hè, neem ik aan. Dat, tot en met eind van de vakantie eigenlijk. Dus dat betekent dat je daar dagelijks terecht kan om gebruik te maken van het Maritiem Museum. Hadden we ook nog een Maritiem Festival? Dat is de laatste week van de vakantie, of eigenlijk begin september, 28 augustus. Ja, onze zomerprogrammering die duurt tot 29 augustus. En dan eigenlijk gaat het naadloos over in het Maritiem Festival tot 5 september. Ja. Gaan er dan veel andere dingen gebeuren? Dan staan er weer extra programmering op de planning. Maar zeker. Ja, is op onze website ook alles over te vinden. Het museum blijft wel precies hetzelfde, toch? Het museum wel, maar in onze haven zullen weer nieuwe activiteiten zijn dan. Misschien komen we daar nog een keer op terug, op het Maritiem Festival. Maar voorlopig kunnen kinderen en ouders lekker genieten van het Maritiem Museum in Rotterdam. Want dat is dan extra lang open tot 8 uur 's avonds, zei je. Ja, dat klopt. Ja. Misschien nog leuk is om te zeggen is dat wij een smid ook hebben. Want we hebben namelijk een nieuw paviljoen geopend in onze museumhaven. Helemaal aan het begin van de vakantie is dat gebeurd. Dus die is echt gloednieuw nog, dat paviljoen. En daar zitten onze werkplaatsen ook in. In die werkplaatsen, daar zijn mijn collega's live aan het werk. Dus ze zijn publiek toegankelijk. Dus dat betekent dat je als bezoeker ook live de smid aan het werk kan zien. En ook zelf een demonstratie kan bijwonen. Maar ook een workshop kan doen. Dus ook zelf aan het smeden kan slaan. Ik zei het al, er moet hard gewerkt worden in het museum. En zeker. Dat onderstreep je alleen maar hiermee. Portpaviljoen heet dat, hè? Dat is het nieuwe Het Leuvenpaviljoen heet het. Ja, het Portpaviljoen is daar ook weer onderdeel van. Ja. Dat is van het havenbedrijf. Dus daar kun je ook een bezoekje aan brengen. Dat zit er ook in. Je bent echt een hele dag bezig daar. Je mag inderdaad je kunt de hele dag om 10 uur voor de deur liggen. Precies, ja, dat zeker. Als mensen wat meer willen weten over dat museum en over al die activiteiten, kunnen ze dan op de website terecht? Ja, op www.maritiemmuseum.nl staat alle informatie op een rijtje en er staan ook de verschillende activiteiten die we hebben. Ja. En in verband met de regels misschien van tevoren even aanmelden? Zeker, ja. We raden iedereen aan om tickets online te boeken. Ja, en dat kan via de website ook, hè? Ja, precies. En dan kun je het hele programma volgen en gewoon komen. Dat is natuurlijk het leukste van alles. En tot 's avonds laat of 8 uur dan blijven. Dat is heel mooi om dat te kunnen doen. Ik wens je daar veel succes mee. Elisabeth Oosterling namens het Maritiem Museum Rotterdam vertelde je al die activiteiten. En maar gewoon komen, dat is natuurlijk het beste naar het museum toe in Rotterdam. Dank voor het gesprek. En heel veel sterkte en heel veel plezier ook bij al die activiteiten. Ik zal je iets vertellen voor we slapen gaan. Ik was vandaag de hele dag aan het werk. Ik had vandaag geen tijd voor jou. Ik ben kortaf geweest. Maar er waren zoveel vragen en zoekend naar een antwoord schiep ik weer problemen. Ik heb zoveel gezien dat ik nu in het donker mijn ogen niet kan sluiten. Maar ik zou je iets vertellen voor we slapen gaan. Ik zal je iets vertellen voor we slapen gaan. Ik kwam vandaag tot niets, ik heb niets gedaan. Ik ben zoveel van plan geweest, maar ik weet niet meer waarom. Want als je na gaat denken en je zorgen maakt om anderen, zullen anderen je voorbij gaan. En ik heb te veel gezien, ik had mijn ogen open en ik kan ze niet meer sluiten. Maar ik zou iets vertellen voor we slapen gaan. Ik zal iets vertellen voor we slapen gaan. Ik weet, ik heb me veel te druk gemaakt. Misschien dat ik vergeten wou dat ik zo eenzaam ben. Vertellen voor we slapen gaan dat ik je nodig heb. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. She knew she was never coming back. She said, "Man." Beth Hart was dat. Ze wil ook zo graag terug naar Los Angeles in de L.A. Song. En daarvoor natuurlijk Boudewijn de Groot. En ik zal je iets vertellen voor het slapen gaan. Dat doen wij ook, want zometeen gaat het over huisartsen die zonder taakherschikking de ouderenzorg niet aan zouden kunnen. Maar eerst Eric Clapton en Change the World. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. I could change Change the World, Eric Clapton. Wat er ook moet veranderen, is de traditionele huisartsenpraktijk. Want die moet ouderenproof worden. Dat vindt Amnon Wijnberg, hij is specialist ouderengeneeskunde, een arts bij ZBVO. Herman de Bruin praat met hem. Amnon, welkom. Goedemiddag. Taakherschikking van de huisartsen, hoe moeten we dat voor ons zien? Ja, dat moeten we heel goed voor ons gaan zien. Hè? De aanleiding hiervoor was toch een artikel in het NRC van 21 juli... waarin stond de huisartsen bezwijken bijna onder het artsentekort. Ik denk dat we heel trots moeten zijn op wat de huisartsen in Nederland doen. Maar er komt heel veel op ze af. In coronatijd is het heel erg improviseren geweest. Ja. Maar dat heeft niet kunnen verhullen dat er structureel al problemen zijn in het bemannen van de huisartsenpraktijk in Nederland. Ja, hebben we dan te weinig huisartsen of komen te veel mensen beroep doen op de huisarts? Nee, ik denk dat het pakket wat de huisartsen moeten gaan doen in het kader van wat in de ziekenhuis niet gebeurt, dat er thuis moet gebeuren in het kader van de vergrijzing, dat een heel belangrijke factor is. En ook de beroepsgroep is aan het veranderen wat betreft de preferenties. Het zijn niet allemaal meer dokters die 24/7 klaarstaan. Nee. Het zijn ook gewoon mensen zoals u en ik die ook vrij willen hebben en ook op vakantie willen gaan. Ja, ja. En die ook deeltijd werken. En ja, dat maakt het toch lastig in een tijd waar personeelstekorten overal heersen. Maar betekent dat die taken van die huisartsen dus even kritisch bekeken moeten en bijvoorbeeld dingen overlaten, dat gebeurt nu al, aan assistentes? Ja. Zijn die huisartsen al gericht op het feit dat het gaat veranderen? Ja, dat is wisselend. Er zijn goede plekken in Nederland waar men heel voortvarend bezig is, ook op regionaal niveau. Daar komen we zo nog op. De huisartsvereniging wil ook graag dat de huisartsenpraktijken ouderenproef gaan worden. Maar het is best nog zoeken, want elke praktijk is een praktijk en elke regio is een regio. Dus overal wordt het wiel uitgevonden. Maar het besef is wel dat het anders moet. En het mooie van de taakverschrikking waar ik het over heb, is dat het dus gaat om een stukje medische coördinatie van de huisarts. Mm-hmm. Dus de acute zorg en de begeleiding van de chronische zorg bij kwetsbare ouderen. Dat je daar een stukje coördinatie neerlegt bij verpleegkundige specialisten, ja, of physician assistants. En dat zijn mensen die er speciaal voor zijn opgeleid. De spreiding van de zorg dus eigenlijk naar andere professionals. Precies, die ook in de praktijk en in de buurt van de praktijk gevestigd kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. En dit zijn mensen die dus heel goed ook met de zorg kunnen overleggen, met de wijkverpleegkundige, ja, met de sociale team, met alle anderen die betrokken zijn, de case managers. Mm-hmm. En een ander aspect is, daar sluit dus de specialist oudergeneeskunde op aan. Die ook probeert met taakverschikking veel meer in die thuissituatie die huisarts te ondersteunen. Ja. En dat multidisciplinaire proces in de lucht te krijgen. Ja, dat is waar. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ik wou ook zeggen over die regionale platforms. Ja, ik kijk, wat we net al hadden, het zijn sommige regio's die daar meer mee bezig zijn dan andere regio's. Per praktijk wordt vaak het wiel uitgevonden. En ik denk dat de kracht moet zijn van samenwerking. Van samen leren, samen ontwikkelen tussen regio's, tussen praktijken. En een van de belangrijke vehicula is dan de regionale aanpak. En met elkaar zeggen, oké, over de muren moeten we gebruik maken van elkaars mensen. En niet meer in die lege vissen voor onszelf, vijver voor onszelf zitten te vissen. Hè. We moeten gebruik maken van welke expertise kunnen we naast elkaar leggen. En hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk inregelen met de juiste financiering. Dan zie je een enorme regionale ontwikkeling tot stand komen die ook hele leuke aantrekkelijke banen oplevert. Ja. En hoe krijgt u iedereen zover dat ze dat gaan doen? Ja. Door dit heel erg uit te dragen. En ook bij de huisartsen waar ik mee samenwerk, dit ook echt te entameren, ook op regionaal niveau. En ook de contacten toch met die verenigingen van de verpleegkundige specialisten. Ja, ja, ja. En valt het in de goede aarde? Ja, het valt in goede aarde. Ik krijg er veel reacties op. En juist het feit van, we zijn allemaal aan het toeteren, maar leer tussen de regio's en pak de regionale aanpak met alle belangrijke mensen die daar invloed op kunnen uitoefenen. Ja, daar ligt op een heleboel gebieden in Nederland in de gezondheidszorg, ligt daar de kracht. Centrale sturing door de overheid en regionale regie door de betrokken zorgaanbieders en huisartsen. Als mensen daar zelf wat meer over willen weten, staat er iets op een website van jullie? Ja, daar kun je meerdere websites kijken. Je kunt natuurlijk op taakherschikking kun je bij de LHV, de Landelijke Huisartsvereniging, kijken. Een heel hot item. Oké, dan moeten mensen zelf maar even gaan kijken of ze daar iets mee kunnen. Maar dat de huisartsen moeten veranderen en de taakherschikkingen komt, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Amnon Wijnberg, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en met de lange adem, want die zal u nog wel nodig hebben voordat iedereen zover is. Dit is De Late Avond. Thank you. gains no matter. I'm on fire on the playground now. Had jij die ook vroeger? A Playground Love, een liefje op de speelplaats. R had dat wel en zong erover in het jaar 2000. En daarvoor Ray LaMontagne. Hij bezong All the Wild Horses. En dat was de late avond van dinsdag 3 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. David Crosby heeft het laatste woord. Fijne nacht. I had a dream just the other day. All the stars showed up in a different place. She took my hand as the heavens spun. Said nothing starts till the work is done. A faint light shone in her eyes. I wasn't frozen or petrified. We started counting out galaxies while we sailed across the sea. How does the love light shine from so high up? So high above, tell me. In one moment my fate was sealed. The other side of midnight is real. With one touch I so high above, tell me.